De tapijtboot van Sjaak Wakker in Lutjebroek. De tapijtboot waar u maar liefst kunt kiezen uit 140 rollen tapijt uit voorraad. Dat is uniek voor West-Friesland. En waar u nu ook een zeer grote collectie moderne en klassieke karpetten kunt bewonderen. De tapijtboot Lutjebroek van Sjaak Wakker vindt u aan de PJ Jongstraat 70. Telefoon 022 85 134 13. De tapijtboot is de zaak waar nog aandacht aan u en aan het leggen wordt besteed.